राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज महाकृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 29 जनवरी 2003 साय 3:30 बजे गीतांसर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोग मन में ढीले रखते हैं, सबके लिए नहीं कहता हूँ, पर आप बहुत भाई मन में ढीले ढीले। संसार में जो पराजय दोनों होता है, और इस मार्ग में एक ही चीज होती है, पराजय नहीं होता, इसमें शंका नहीं होनी। ये तो निश्चित सिद्धि होने वाला है। क्यों होने वाला है? कि भगवान ने इस सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। मनुष्य शरीर दिया है, इनके साथ एक बात ध्यान देने की बात है कि मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री भी दी है। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें है भगवान ने कृपा करके इस शरीर में दी है, इस वास्ते निराश नहीं होना चाहिए, इसे कभी हताश नहीं होना। ये चीज हमारी जरूरी है, निश्चित है, इसमें संदेह नहीं है। ये निश्चय कर दो, निश्चय कृपा करो, कृपा करो, सब कृपा करो, सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हो कृपा करो। इस मार्ग में सिद्धि होती है निश्चित, जो अधिक बढ़ता आगे जो भी कृपा बढ़ती है, आप ही होता, आप ही बढ़ता है स्वाभाविक ही। इस मार्ग में बाधा नहीं है, अपने मन में ही बाधा है। अब मैं वो तत्पर्दास लगो, हे नाथ पुकारो, कोई विघ्न आवे, काम क्रोध लोभ मोह आदि आवे, हे नाथ पुकारो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। अपना अपना होने से बहुत काम होता है। माताएं कई है, परंतु बालक तो एक कोई माँ मानता है। दूसरी कहे मैं सुंदर हूँ, मेरे कपड़ा बढ़िया है, कितने बढ़िया हो, मेरी माँ के संबंध नहीं, मेरी माँ का कपड़ा पहले मेरी है, ऐसे वो पसंद नहीं है, मेरी माँ वही है, मारी उसी में राजी हो जाए, सुंदर सुंदर रोते रहता है, मेरी तो माँ है, मेरी तो माँ है, ऐसे मेरी माँ भगवान भी है और कोई नहीं है। एक बात कर दो, एक माँ मैंने कई बार कही है, एक दिन जोर से गई थी, यह अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, माँ वो, बाप वो, भाई वो, भौजाई वो, भतीजे वो है, अपना कोई नहीं, मित्र हो, बहुत प्रेम करे, अपना नहीं है, अपना तो अपना साथ मरने वाला है। ये तो मलने बिछड़ने, मलने बिछड़ने, बिछड़ने मिलने बसने वाले है, वो हमारा नहीं है। ये शरीर भी अपना नहीं है, मिला है जुट जाएगा, ये मरना ही पड़ेगा, ये शरीर जिसने लिया है उसमें मरना ही पड़ सही, अपना कोई नहीं, अपने भगवान है, वे सदा अपने साथ रहते हैं। नरकों में जाओ तो भगवान साथ, भगवान साथ में रहते, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मुक्ति पाओ तो भगवान साथ में, भगवान साथ में, अपने में है वही है और कोई अपना नहीं है। हाँ एक बात मान लो, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरे तो घर घर को बाल दूसरों ने कोई सार बात कही, सार बात मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई और कोई मेरा नहीं है, मैं तो भगवान है, एक भगवान ही मेरे है बस। ये बात पक्की कर लो बहन, भाई घर बहना सब सबसे मिलोगे, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल सुन गए, मेरे भगवान है, पक्की बात, और मेरा कोई नहीं है। सेवा सब ही करो, आपको दुख दे उसी पे सेवा करो, सुख दे उसी सेवा करो, प्रेम करे उसी करो, उदासी में उसी सेवा करो, सेवा लाग जाए हाथ में तो कर दो, तो बस उदासीन रहो, संसार से अपना अपना मत रहो, अपना करके फंसो मत, ये हमारा कुटुंब है, हमारे परिवार है, हमारा साथी है, अपने समाज है, अपनी दुनिया है, ना अपनी ना दुनिया है, ना समाज है, ना साथी है, ना कुटुंब भी है, हमारा कोई नहीं, हमारा तो भगवान है, सब दहेज मिले सब नहीं, साथ में आया नहीं कोई भी, साथ जाएगा साथ नहीं, कोई भी आया नहीं कोई साथ में भी साथ में, ये बात याद तो रखो, पक्की बात है, एकदम सकी बैल बैल बैल में तो पूछो पूछो पूछो बह मैं तो, अपना कोई नहीं, अपना तो भगवान ही है, केवल भगवान अपना है, भगवान के चरणों में असुंदर असुंदर से करो गुण विहीन गुणों पर सुंदर हो चाहे असुंदर हो, गुण रहे तो चाहे गुण नहीं तो सही तो अच्छा हो जो बन जाओ, प्रेम करे चाहे भय करे कर द्वेष करे। भक्ति ने बहुत बड़ी अम्मार भी बात कही है, राम माने राम कुटिल कर मोही, राम जी भी मेरे कुटिल करके माने, अच्छा नहीं कुटिल आदमी है, लोग कहे गुरु साहेब विद्रोही, लोग बैठ गए तो भी सीता राम चंद्र थी बुआरे अनुले हुआ अनुग्रह तो रहे, राम जी खुद भी कुटिल मान ले, तो मान लो हमारे मानना पर क्या बन रहे, हमें क्या मतलब है, हमारे तो भगवान ही है बस, और चढ़ना चाहिए आप बात एक पक्की रखो, भरी बहुत विलक्ष बात कही, जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब विद्रोही, तो भी सीता राम शरण थी मोरे अनुदिन बढ़े हुआ अनुग्रह तोरे, अंत में एक बात मांगी, भरजी ने एक बात मांगी, आपके चरणारी पादुका देवा, पादुका राज करेगी, मैं आज्ञा मांग राज की वृद्धि कर दी, महाराज दशम की वृद्धि कर दी, सब काम किया, मैं 14 दिन आजन चाहिए, भरत मना रहे प्रेम घटे नहीं, प्रेम बढ़े भगवान के चरण में प्रेम मरता रहे, जाने राम कुटिल कर मोही, हद कर दी है, हद कर दी, हद कर दी, कितनी विलक्षण बात है, जाने राम कुटिल कर मोही, लोग गुरु साहिब द्रोही, लोग कह रहे हैं पर मेरा सीता राम शरण रति मोरे आधे दिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। राम जी अपना माने मेरे राम जी है, वे बोले कैसे माना, वाले ऊपर कोई अधिकार नहीं हमारा, आप ठीक मानो बेठीक मानो कुटिल कर कुटिल माने, हमारा तो प्रेम भगवान के चरणों में है, गाने राम कुटिल कर मोही, लोग गए गुरु साहिब द्रोही, लोग ऐसे ही गए, सीताराम चरण ते बोले सजनो स्त्री लग जाओ भगवान में, आप कैसे हो कैसे हो, ये खुला दरबार है, ये गाय घाट गाय घाट, भगवान के चरण सरोवर है उसका ये गाय घाट है, सब अधिकारी है। सीताराम चरण ते बोले हमने मिले अनुग्रह तो रहे ऐसे एक प्रेम ने भगवान ने यही पकड़ी, प्रेम से आप स्वाहा छोड़ देते हैं, फायदा ही फायदा नुकसान है ही नहीं, ढीले ढीले करो देरी लगेगी, फिर जन्म में ले जाएगा पतो नहीं है, है नहीं तो हमने पुस्तकों में लिखा है आज ही मिल सकते भगवान, आज ही मिल सकते लग जाओ अब तो सच्चे हृदय से, ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम देश लगे रहो अपना उद्धार है इसमें, सच्ची बात है एकदम पक्की बात है, निर्विवाद बात है निर्विवाद, निर्विवाद बात है, सीताराम शरण थी मारे एकांगी प्रेम एकांगी, चातक का एकांगी प्रेम होता है, बदल का प्रेम नहीं होता, वो पत्थर गिरावे बर्फ गिरे पग करे ठूक ठूक तो वे चातक जैसे प्रेम करता है ऐसे प्रेम बाजरी झपट से गंगा जी में पड़ जाए बस बंद करता, गंगा जी पड़ भी नहीं वो तो बरसा था भगवान ही बरसा था, प्रेम है वो असर, ये बात सच है, हृदय से भगवान में लग जाओ, कोई देखो मत लोग क्या कहते हैं लोग बताते हैं, भगवान क्या कहते हैं कर्म करते, अपने तो अपन तो लग जाओ, अपने अपनी जिम्मेवारी और जिम्मेवारी नहीं है, भगवान की जिम्मेवारी और नहीं है, कभी ऐसा हो नहीं सकता राम जी कुटिल माने ये संभव नहीं है, परंतु हो जाए तो हो जाओ, अपनी बात तो ऐसी है, हमारे तो एक भगवान है, भगवान में रहे सब काम ठीक हुआ, सब भरते निकाह है रे रे चातक सावधान मनसा बस नाम सुनता हूँ, मेरा पीछे सुनो हम बोधा बहुत पसंद आकाश में बहुत से बदल रहते हैं, खेजी वृक्ष विरार जयंती पूर्व पशुधाम गर्गंधी कई दिन वृथा कई दिन वर्ष घर के पृथ्वी को तय कर दे है, ऐ गर्गंधी कई दिन वृथा कोई गणना करते बस है ही नहीं, यही हम बस जिस देखे माधु वही वसना मचा तीन बजे मच गो तुम दो यंग यंग परिशिष तस्य तस्य भक्त महाप्रभु हिंदी नाम बच तीन बजे सब एक से संबंध नहीं होते, और सब तो एक समान ही होते, तुम तो एक हो, तुम्हारे मन तो होगा दो भैया एक नहीं, मैं कुछ कुछ मैं कुछ बने तो प्रतिमान ये बात कह रहे राम जाने राम कुटली कर मोई लोग कहे गुटलक भगवान बुढ़ी माने लोग तो भी बस मेरी तो आप में रहती हुई आदमी प्रीति हो जाए मैं प्रेम हो जाए जाने राम कुटली कर मोई लोग कहे गुरु साहब सीताराम शरद मारे अनुदय बनाओ अनुग्रह तो रे अब कृपा से एक एक डटन लगा रही एक एक एक एक ही बात भगवान कुछ हो कहीं रहो कुछ करो छुट्टी दे दो भगवान को छुट्टी दे दो दुनिया को छुट्टी दे दो खुश हो जुगो तुम्हारी जीव मर्जी हो जुगो तुम्हारा गुस्सा मन है और मन मावे जू को सुरन छुट्टी मैं देख रहे सीताराम शरण थी मोरे अंदर बद अनुग्रह तो रे लग जाओ मैं मौका बहुत बढ़िया आया है समय बहुत अच्छा आया है आप लोग उनसे नज से है वो तो राम जी जाने बात बढ़िया है मौका बड़ा सुंदर आया है सच्चे हृदय से लग जाओ एकदम आप रजते तो लग जाओ नहीं रहते तो लग जाओ अब बन लेता नहीं कोई अनुगोध नहीं लगे राम जी में लग जाओ सन्मुख हो जीव हो जब ही जो जन्म कोटि नस नाते तब जन्म कोटि बात जन्म कोटि लगे रहेगा हमारी भरोसा मनोरमारी जैसे पार्वती ने कहा है पर्वत के अगर जरा भी बताओ बर्तन जब है पर हरे पुराने परना सती नाम भय तब भय अपर्णा पत्ते सूखे पत्ते खाते भी छोड़ दे सच्चा मन ऐसे सच्चे मन से भगवान में जो भगवान में कुछ भी कहो नहीं कुछ भी कहो अपना कोई आग्रह नहीं साफ सुथरे सब लोगों को लोग साफ दे तुम्हारे जैसे मन में आवे तैसे कहो ठीक लगे जैसे हो हमारे तो राम जी है बहुत बढ़िया बात है सीता राम शरण थी मोरे हमें बेटा अनुग्रह तो रहे आप पक्के मानो पक्के एकदम राम जी कुछ भी कहो कहीं भी रहो कुछ भी करो बदल बरसे तो महाराज बस टूट जाए पंख ही टूटे चातक के पंख टूट जाए पंख चातक है तो वही प्रेम ओड़ा बरसे ओड़ा बर्फ बरसे बर्फ बर्फ तो सुख है जो है बर्फ बसन है ओढ़ा बस कर रहा तो मेरी तो आशा है अपने ऐसे भगवान कुछ भी करे कैसा भी आचरण करे कोई हद नहीं छुट्टी दे दो सब हमारा कोई आदत नहीं आपकी मर्जी हो जो करो अनुदिन बढ़ा हुआ अनुग्रह तो रे अनुदिन बढ़ा हुआ अनुग्रह तो रे अनुदिन बढ़ा हुआ अनुग्रह तो रे एक ही बात सीताराम शरण थी मोरे इंद्र गोपाल वे अनुकूल वो नहीं वो हमें क्या मतलब हमें उनसे क्या लेना है हमें तो अपना प्रेम है एकांगी प्रेम एकदम हद कर दिए जाने राम कुटिल कर्म है लोग कहे द्रोही आराम से सीताराम शरण थी मोरे अंदर बड़े अनुग्रह तोरे अपनी बात तो एक ही है भगवान के चरण में लग जाओ आप देखो मत भगवान क्या करते हैं कैसे रहते हैं दयालु है कृपालु है असुंदर है सुंदर से करो असुंदर है तो कहा सुंदर से करो सुंदर जितने सुंदर में सबसे मालिक है इतना सुंदर है कुछ नहीं और गुणी भी है ना गुणी न भरो हुआ गुण मेरे तो तुम्हारे ऐसे गुण तो ही भी है तो हमारा तो सिर्फ प्रेम है उधर स्नेह है उधर सीताराम शरण थी मोरे अनुग्रह बड़ा अनुग्रह तोरे पक्की बात है हमारे तो जीवन लगा दिया फाट का खेलने वाला आए तो आएगा लगा दिया मतलब फाट का जो अपना लगाए तो सटका सुख हो सह दुख हो अपने बर्बाद करो अपने पूरा तभी लगेगा प्रेम रहेगा तो ठीक करेगा भगवान ठीक नहीं अपने अनुकूल इच्छा है या ठीक नहीं जाने राम कुटिल गुरु साहब द्रोही असली प्रेम भीतर का आप चाहिए सच्ची बात यह है कि भगवान में लग जाए अपने तो भगवान में लग भगवान कुछ भी करो लोग कुछ भी कहो मुझे हमें क्या मतलब है उनसे हमें क्या मतलब है हमें तो अपने हृदय से मतलब है अपना हृदय तो बस सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे आप बस बढ़ता रहे भगवान कुछ ही कहे कुछ न कहे एक ही बात पक्की दृढ़ विचार तक सब भाई बहना करो भगवान ले जाओ भगवान से लगो सच्चे हृदय से अपने हृदय से सच्चे हृदय से ले जाओ पक्की बात सच्ची बात एकदम साथ में लोभ रहेगा नहीं कोई मांग रहेगी तो ठीक नहीं है एक दिन भी